pisze Made Tworzywo z nowej płyty zatytułowanej Radar. W ubiegłym tygodniu to była nasza płyta tygodnia. 5 minut po godzinie 5. Sprawdzamy, cóż w pogodzie. Pochmurno, z postępującymi od zachodu większymi przejaśnieniami z centrum na wschód przemieszczać się będzie strefa opadów deszczu. Rano również deszczu ze śniegiem, a w zachodniej połowie kraju lokalnie możliwy przelotny deszcz. Wiatr południowo-zachodni umiarkowany, choć nad morzem oraz na Pogórzu Karpackim dość silny. Miejscami porywisty nad morzem do 60, na Przedgórzu Sudeckim do 65, a na Pogórzu Karpackim do 80 km na godzinę. Ciśnienie spada na termometrach w dzień. Podkreślamy, w dzień od plus 4 stopni na Pogórzu i na Suwalszczyźnie, 7 w centrum, do 10 na Dolnym Śląsku. Tak podkreślam, bo państwo podsyłają informacje, między innymi pani Małgosia, o tym, że delikatne skrobanie szyb z rana. No jeszcze informacje od pana Krzysztofa. W Sosnowcu minus 3,5. Prosimy o szczególną ostrożność na drogach, na chodnikach. Może być ślisko, to po pierwsze. A po drugie, warto troszkę wcześniej wybrać się, jeśli samochód pod chmurką, by te czynności kosmetyczne poranne poczynić. 6 minut po godzinie 5. Rozgrzewające nagranie, rozgrzewające emocje przed Eurowizją. Pozostaje nam mocno trzymać kciuki i dopingować dziewczyny z zespołu Tulia. 5:09 zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Początek obrad 78. posiedzenia Sejmu. Jak wynika ze wstępnego harmonogramu prac, Izba między innymi wysłucha informacji ministra spraw zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej na ten rok. Expose szefa dyplomacji zakończone zostanie debatą. Ta debata jutro. W Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, kardynał Pietro Parolin, będzie przewodniczył mszy świętej z okazji 6. rocznicy wyboru papieża Franciszka.

nowe nagranie w Trójce. Organek i utwór zatytułowany Niemiłość. 16 minut po godzinie 5. Właśnie miłość to czy niemiłość? Brytyjska Izba Gmin odrzuciła wieczorem rządowy projekt umowy wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Premier Theresa May wyraziła żal w związku z decyzją Izby. May potwierdziła, że posłowie dziś zagłosują nad opcją Brexitu bez umowy, a w czwartek za ewentualnym opóźnieniem wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii. Po raz drugi Izba Gmin odrzuciła projekt umowy w sprawie Brexitu, o tym dziś dziennik Gazeta Prawna. Puls biznesu o tym, że porozumienie między PGNiG Termiką a Veolia Energia Warszawa świętowano kiedyś w Pałacu Ślubów. Teraz Urząd Antymonopolowy stawia za nie zarzuty. Jakimi dowodami dysponuje UOKiK? Komu urząd postawił zarzuty? No i co o sprawie sądzą eksperci? Cień zmowy pada na warszawskie ciepło. O tym dziś w Pulsie Biznesu. Rzeczpospolita o tym, że nadchodzi wielka reforma sądów powszechnych. 500 000 spraw przejmą sędziowie pokoju, niekoniecznie prawnicy. Znikną sądy apelacyjne. Jak podaje Rzeczpospolita, Ministerstwo Sprawiedliwości przechodzi do drugiego etapu reformy sądownictwa. Według informacji gazety mają zniknąć sądy apelacyjne, zostaną okręgowe i regionalne. Pojawi się wspólny dla wszystkich sędziów urząd sędzia sądu powszechnego z ujednoliconą pensją. Rzeczpospolita informuje, że drobnymi sprawami karnymi mieliby się zająć sędziowie pokoju. Warunkiem koniecznym będzie w tym przypadku życiowe doświadczenie. Sądy powszechne miałyby rozpatrywać jedynie odwołania od ich werdyktów. Sędziowie pokoju zajmą się prostymi sprawami o wykroczenia, których co roku do sądów rejonowych trafia ponad 500 000. O nadchodzącej wielkiej reformie sądów powszechnych dzisiejsza Rzeczpospolita. A więcej z prasy przed 7:00 w porannym zapraszamy. 17 minut po godzinie 5:00. No ciemność za oknami, jeszcze ciemność, ale już za godzinę będzie jasność. Znaczy szarówka już teraz. 21 minut po godzinie 5 do wsi Monety na Mazurach i do osady Dągi na Warmii przyleciały pierwsze w tym roku bociany. Według ornitologów masowy powrót tych ptaków z zimowisk w Afryce rozpocznie się jednak dopiero po 20 marca i potrwa do połowy kwietnia. Zdaniem przyrodników pierwszych bocianów wbrew obiegowym opiniom nie musi oznaczać początku wiosny. W najbliższych tygodniach może jeszcze nastąpić krótkotrwałe pogorszenie pogody i ostatnie w tym sezonie opady śniegu. Bocian jest migrantem dalekiego zasięgu, rusza z Afryki o określonej porze i ma swój zegar biologiczny, wewnętrzny, nie kieruje się aktualnie panującą w Polsce pogodą. No i jak już przyleci, to zostaje na dobre w razie niekorzystnych warunków. Nie wycofa się kilkaset kilometrów jak gęsi czy żurawie. Tak to zabrzmiało groźnie, że bociany zaczną masowo przylatywać dopiero po 20 marca. Tak, patrzę w kalendarz, naprawdę nie bądźmy peweksami. 20 marca równo za tydzień. No a patrząc w kalendarz, także ten muzyczny, odnotowujemy rok 1964. Wówczas to 55 lat temu magazyn Billboard poinformował, że sprzedaż singli Beatlesów stanowiła 60% amerykańskiego rynku singli. A album The Beatles, Myth The Beatles sprzedał się w rekordowej liczbie 3,5 miliona egzemplarzy. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day. And I'll send all my loving to you. I'll pretend that I'm missing the lips I and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll ride home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. All my loving, darling, I'll be true. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll ride home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. Telsy z rana jak stąsi wieczorem. Bardzo dziękuję, pan Jacek, akcja Czułe Ucho. No, część stąsów już wystąpiła, jeszcze wystąpi w naszej piosence dnia. 25 minut po piątej. Przypominamy pozostałe wybrane wydarzenia z 13 marca. 120 lat temu urodził się Jan Lechoń, poeta, współtwórca grupy poetyckiej Skamander. Zmarł w 1956 roku. 97 lat temu urodził się Józef Szajna, malarz, scenograf i reżyser. Zmarł w roku 2008. Równo 40 lat temu powstał europejski system walutowy skupiający waluty 8 poza Wielką Brytanią, która przystąpiła później państw europejskiej wspólnoty gospodarczej. Utworzono europejską jednostkę walutową EKU, ona nigdy nie była pieniądzem i nie przyjmowała postaci materialnej, była konstrukcją prawno-finansową umożliwiającą rozliczanie się w handlu międzynarodowym. 1 stycznia 1999 roku została zastąpiona przez euro. 24 lata temu zmarł Franciszek Gajowniczek, więzień obozu Auschwitz, uratowany od śmierci głodowej przez ojca Maksymiliana Kolbego, który dobrowolnie oddał za niego życie. 23 lata temu zmarł reżyser filmowy Krzysztof Kieślowski, 17 lat temu w wypadku samochodowym zginął Hubert Wagner, trener polskiej reprezentacji siatkówki. 6 lat temu arcybiskup Buenos Aires, kardynał Jorge Mario Bergoglio, został ogłoszony 266. papieżem Kościoła. Przyjął imię Franciszek na cześć świętego z Asyżu. W muzycznym kalendarzu wspominamy, no myślę, że jednemu w oku pojawi się łezka, tych, którzy pamiętają, co działo się na początku, w pierwszej połowie lat

ale w dzień już wszędzie powyżej. Na razie pochmurno, z postępującymi od zachodu większymi przejaśnieniami. Z centrum na zachód przemieszczać się będzie strefa opadów deszczu. Rano także deszczu ze śniegiem w zachodniej połowie kraju możliwy przelotny deszcz. Wiatr umiarkowany, ale nad morzem oraz na pogórzu dość silny i porywisty. Do 80 km na godzinę. Ciśnienie spada, a na termometrach w dzień od 4 stopni na Pogórzu i na Suwalszczyźnie, około 7 w centrum. Najcieplej dziś na Dolnym Śląsku do stopni 10. No, ładne mi najcieplej. Rozgrzewająca muzyka, teraz na 28 minut przed 6. You make me cry, but if you leave me, I will surely die. Być może niektórym przypomniały się domówki. Co ja mówię? Fajfy. Neil Sedaka, amerykański piosenkarz, kończy 80 lat. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe także panu Emilowi Karewiczowi, który kończy dziś 96 lat. Witaj, Brunner. Nie spodziewałem się ciebie tu spotkać. Dawno już powinieneś wisieć. No, ty też masz twarde życie. Ale tym razem chyba nie będzie pudla, co, Hans? Rączki, rączki. Rączki, rączki. Za 25 minut szósta w muzycznym kalendarzu pamiętamy także o tym, że Adam Clayton z U2, basista formacji, kończy 59 lat. And if there was the road

się ze mną stało, gdybym ciebie nie poznał. Na nikogo już czekać nie miałem. Dobry czas dał nam się spotkać. Jestem tu, bo ty tego chcesz. Jesteś tu, bo ja tego chcę. Jestem tu, bo ty tego chcesz. Jesteś tu, bo ja tego chcę. Mimo północy zawyją wilki i księżyc stanie się błogi. Po plecach nam przejdą już inne motylki. Dobry sen dobrze nam zrobi. Jestem tu, bo ty tego chcesz. Jesteś tu, bo ja tego chcę. Jestem tu, bo ty tego chcesz. Jesteś tu, bo ja tego chcę. Ja jestem. Ty jesteś tu, bo ja tego chcę. Ja jestem tu, bo ty tego chcesz. Jesteś tu, bo ja tego chcę. Grabasz. Rocznik 65. Krzysztof Grabowski, wokalista, kiedyś Pidżamy, także Strachów, obchodzi 54. urodziny. Najlepsze życzenia od naszej redakcji. Za 11 minut 6. Czas na country w budziku. Prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Grupa Outbound Road, to znaczy droga wylotowa. Droga wylotowa z każdego miasteczka prowadzi do większego miasta i to jest zawsze nadzieja młodych, zdolnych muzyków, że kiedyś wyjadą oni ze swojego miasteczka, z tej swojej prowincji cichej, uśpionej. Jak państwo słyszeli, są takie piosenki, które opiewają te śpiące miasteczka, a tymczasem w nich dzieje się pod spodem, pod powierzchnią bardzo wiele dziwnych rzeczy. Home to me to jest droga do domu, a tam na końcu tej drogi jestem ja. Outbound Road. Making me dizzy, I couldn't wait to get back home to you. I need a place with plenty of space where I can take life at a slower pace. You can't take the small town out of me. No, I've gotta be free. I like things you can't buy. Reflecting in your eyes, I can't wait to see your face and get back where I was raised. 'Cause you can't take the small town out of me. This cowboy's gotta be free. I like things you can't buy with money. I like the simple life of my something. About the clean air, something about the people there, takie country, country rockowe granie, no palce lizać. 7 minut pozostało do godziny 6, środa, 13 marca przed nami. Dziś imieniny Bożeny, Krystyny, Patrycji i Ernesta. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. No jeszcze minutka, dwie i wzejdzie słońce. Woła pani Kasia Wiejska, korespondentka, zaspała. No ale jak się wczoraj miało urodziny, wszyscy zrozumieją. To jeszcze sobie poleżę. Tego nie powiedziałem. Dziękujemy bardzo. Za 4 minuty o 6 serwis, potem poranne zapraszamy, a my zapraszamy na jutro. Grażyna Oczkowska, Piotr Łodej, miłego dnia. Złej grze, karty są znaczone, nie wygramy w to.